ॐ सहनावतु सहनौभुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 107वीं कक्षा अतिदेश प्रकरण में सार्वधातु कमपित यहां तक हो गया था। कुछ पूछना है पीछे? क्या कह रहे थे अवधेश? अभी कुछ कह रहे थे? चलें आगे। तो अगला सूत्र है असंयोगाल लिट कित। असंयोगात पंचम एक वचनांतम, लिट प्रथम एक वचनांतम, कित प्रथम एक वचनांतम। असंयोगात नहीं तत्पुरुष समास करेंगे इसमें, न संयोग असंयोग तस्मात असंयोगात। और ये मैंने कल बताया था कि समास जब करते हैं तो पहले समास करने के बाद जो मूल शब्द बनता है उसको प्रथमा व्यक्ति में लाते हैं, उसके बाद फिर तत् शब्द का प्रयोग करके और तत् में वो व्यक्ति लाएंगे जो सूत्र में व्यक्ति आ रही है, उसके बाद उस शब्द को बोल देंगे। तो तस्मात असंयोगात। अब इसमें जो ङित की अनुवृत्ति आ रही थी पीछे अब तक वो तो समाप्त हो गई है, अब आगे जो प्रकरण चलेगा वो कित करना है। कित के समान आगे शब्दों को बनाएंगे, प्रत्ययों को। और इसमें लिट लकार लिया है सूत्र में, अर्थात लिट लकार को ये कित करेगा। और लिट लकार में कोई भी प्रत्यय ऐसा नहीं है जो कित होता है स्वयं से, स्वरूप से, चाहे हम परस्मीपद के ले लें तिप्तस जी सिप्तस्थ इत्यादि, और परस्मीपद के लेंगे भी तो उनके स्थान में क्या हो जाता है णल अतुस उस, ये आदेश हो जाते हैं। और आत्मनेपद के लेते हैं ता आतम झ इत्यादि, तो वहां कुछ अलग प्रकार के आदेश हैं, है? लिटस तझोरिश रेश इत्यादि कुछ ही हैं, सारे नहीं है। तो इस तरह से लिट लकार को ये कित करेगा, लेकिन किस धातु से उत्तर, तो उसका ये दिया है असंयोगात। अब इसमें धातु शब्द नहीं पड़ा है, लेकिन धातु ही है ये निर्णय कैसे होगा? धातु से ही ये कार्य करेगा सूत्र, धातु से उत्तर प्रत्यय को कित करेगा, ये निर्णय कैसे होगा? सूत्र में धातु तो है नहीं शब्द, क्योंकि लिट लकार को कर रहा है कित। लिट धातु के ही अधिकार में है, धातु से ही आना है लिट। तो धातु का अध्याहार जब करेंगे और धातु का अध्याहार करेंगे तो पंचम्यंत धातु ही लाएंगे। अब हमारे पास दो पंचम्यंत शब्द हो जाएंगे, अभी तो एक ही है असंयोगात। जब दो हो जाएंगे तो एक विशेषण और एक विशेष्य। कौन बनेगा विशेषण? जो छोटा होता है, असंयोग छोटा होगा, धातु तो बहुत है। जब ये बनेगा विशेषण, तो यहां असंयोग शब्द में अब अंत और जोड़ देंगे, ये न विधेस तदंतस्य। तो असंयोग धातु ऐसे नहीं, असंयोगांत धातु निकलाया अर्थ। तो असंयोगांता धातो हो परह, अपित की अनुवृत्ति ऊपर से लेते हैं, अपित लिट किद्वत भवति। अब जब अपित लिट लिया है तो आत्मनेपद परस्मीपद लिट लकार के ये सारे प्रत्यय लें इसमें से, तो कितने प्रत्ययों को यह कित करेगा? 15, 9 और 6। प्रश्न पद के 6, आत्मनिपद के 9। इतने प्रत्ययों को ये कित के समान बनाता है। तो जो भी धातु आएगी वो संयोगांत नहीं होनी चाहिए। तो जैसे भेद धातु है, भेदिर विदारणे, रुधादि गण की है ये, भेदिर है, छेदिर है, विचिर है, ये कई एक जैसी लगती हैं, इनमें सब में इर इर इर ये आया हुआ है। और इर में जब इत संज्ञा करते हैं, रेफ की अलग करते हैं, ई की अलग करते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो रित करके या इदित करके ऐसे ना बोल के सीधा बोल देते हैं इरित। जहां दोनों की आवश्यकता पड़ती है, दोनों अनुबंधों की, वहां इरित ऐसे ही बोलते हैं इसको। तो भेद धातु से परस्मी पद में जो लिट लकार लाएंगे वहां परस्मी पद के प्रत्यय लाएंगे, और लिट लकार लिट सूत्र से आर्ध धातुक होता ही है। तो कोई प्रश्न यदि ये करे आपसे कि सार्वधातु कमपित से ही क्यों नहीं यहां ङित कर दिया गया, क्योंकि गुण का निषेध करना है तो गुण का निषेध तो ङित से भी होता है और कित कहने से भी होता है, तो क्यों कहना पड़ा ये अलग से सूत्र? क्योंकि लिट लकार सार्वधातुक नहीं होता और आर्धातुक है लिट लकार, तो लिट के स्थान में जो प्रत्यय आएंगे आत्मनिपद या परस्मी पद के वही भी आर्धातुक ही होंगे, इसलिए सूत्र अलग से बनाया गया है। तो भेद और अतुस गुण की प्राप्ति हो रही है इस सूत्र ने निषेध कर दिया। और उसके बाद फिर लिटि धातु रण अभ्यासस्य इससे द्वित्व कर लेंगे, और द्वित्व करके आगे जो भी कार्य हैं वो सब गुण प्राप्त किससे हो रहा था या हाँ लघु पद होने से। सुकाम जल्दी दिया करो ना उत्तर, कौन सा बोलते रहो आगे, उलझन जहां आए वहां रुक जाना। संयोगांत में क्या कहना चाह रहे हैं? धातु के संयोगांत न हो, धातु ऐसी हो जिसके अंत में दो हल एक साथ ना आए, दो या तीन, तीन तो नहीं मिलेंगे, दो मिलेंगे, ऐसी धातु ना हो। जैसे इंध बहुत सी मिल जाएंगी ऐसी जिनमें दो दो हल होते हैं एक साथ, ऐसी ना हो। हाँ तो और लिट, लिट लकार ही। हाँ लिट लकार ही लेना है, तो उलझन तो नहीं पता लगी, केवल संयोग की बात थी आपके मस्तिष्क में, वो तो बात स्पष्ट हो गई, संयोगांत नहीं होनी चाहिए धातु, ऐसी हो बस। इगंत किसे, ये विभी धातु से अब इगंत अभी अभी ये गुण वाली जो बात करी थी। हाँ गुण मैंने कहा भिद में किस से प्राप्त होगा, हाँ दो ही सूत्र है ना गुण के जी। तो भिद में किस से प्राप्त होगा, हाँ क्योंकि हलंत है ये तो, उपधा में गुण करना है, इगंत होती है तो सारा तो कड़ा तो क्यों से गुण प्राप्ति होती है। तो गुण का निषेध होने के बाद लिट धातु अभ्यासस्य से द्वित्व करके भेद भेद अतुस अभ्यास संज्ञा इत्यादि सारे कार्य करके हलादि ही शेष, और जो अभ्यास में भकार है भी भेद अतुस, यहाँ अंतिम पृष्ठ पर जो सूत्र आ रहा है अभ्यास चर्च झल के स्थान में, उसे अभ्यास में झल के स्थान में जश और चर, इस सूत्र पर काफी चर्चा हुई थी एक दिन, तो जश आदेश हो जाएगा बिभिधतुस, बिभिधतु हो गया। तो बिभे इसमें इन्होंने प्रथम पुरुष के एक वचन का उदाहरण नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो पित लिट है, तो वहां तो गुण होना ही है। बिभेद विभिदतुः विभिदुः, विभिदु ही बन जाएगा इसका उदाहरण। फिर विभेद विभिदतुः विभिदुः, फिर वहां इडागम होगा विभेदितः विभिदतुः विभिद, और अनल में विभेद विभिदिव विभिदिम, ऐसे ही धातु है छेदिर, तो छेद अतुस, यहां भी गुण की प्राप्ति है पुगंत लघु बधस्य जैसे, इसने कित कर दिया निषेध हो गया, छेद को द्वित्व छेद छेद हलादिशेष छे छेद, अब यहां छ को क्या करेंगे, फिर वही लगेगा अभ्यास चर्च, पीछे उसने भा को बा किया था, यहाँ छ को ये चर करेगा, अब जश नहीं करेगा, दो आदेश करता है वो, जश भी और चर भी, तो जहां जैसा संभव है, तो ची छेद। अब छकार का ये नियम होता है कि छकार यदि आगे है और पूर्व कोई ह्रस्व वर्ण है तो छे च, देखो छठे अध्याय के पहले पाद में छकार परे होता है तो ह्रस्वस्य ऊपर से आ रहा है, ह्रस्वस्य तुक ये आ रहा है ऊपर से, पितिकृति नहीं आएगा, तो ह्रस्वस्य तुक आगमो भवति छकारे परतः, तो आगे जो छेद है उसको तुक का, छकार को तुक हुआ है तो आद्यंत, नहीं ह्रस्व को तुक हुआ है तो आद्यंत टकत उसे ह्रस्व के अंत में आएगा, तो ची में जो ई ह्रस्व है उसके आगे तकार, तुक का तकार, तो चित और तुक का त, चित और छेद, अब छकार के योग में तकार आ गया, स्तोह शुना शुह, तो तकार को भी चकार हो गया, चिच्छिदतु चिच्छिदुहु चिच्छेद चिच्छिदतु चिच्छिदुहु चिच्छेदित चिच्छिदतु चिच्छिद चिच्छेद चिच्छिदिव चिच्छिदिम, तो ये तो ये हो गया उदाहरण, एक और दिया धातु है इज्री कंपने, नहीं ये तो यज का है वो अलग है, यज धातु का, तो यज धातु से भी लिट लकार में जब रूप चलाएंगे तो प्रथम पुरुष के एक क्वेश्चन में क्या बनता है, बनाओ क्या बनेगा, एज एज ई एज, कैसे धातु यज है ना, इयाज इयाज इजतुहु इजुहु, तो यज धातु से भी लिट लकार लाग गए और द्विवचन में प्रथम पुरुष के द्विवचन में तस को अतुस करके यज और अतुस, अब यहां भी इसने कित कर दिया, तो क्या यहां गुण की प्राप्ति हो रही थी जो रोकना है, यज में गुण की प्राप्ति हो रही है क्या, हैं यज में नहीं यज संप्रसारण, यहां गुण की प्राप्ति क्यों नहीं है, क्यों पुगंत लघु बधस्य च सूत्र है, तो यज नहीं यज, हाँ तो नहीं है ना, पुगंत नहीं है, लघुपत तो है, हाँ लघुपत अंत में होता है, उपधा में नहीं है, कहाँ पर है लघु लघु वर्ण, कहाँ पर है जकार लघु वर्ण है, ये लघु लघु धर्म व्यंजनों का होता है, तो यह में अ नहीं है, उपधा में नहीं है, ये फिर लघुपत हो तो क्या, ये एक नहीं है, पुगंत में एक शब्द क्यों बोल दिया आपने, पुगंत लघुपत से में एको गुणवर्ती परिभाषा साथ में जुड़ेगी, यानी लघु पदस्य एक स्थान है, और फिर अ को गुण क्या करोगे आप, अ ही तो होगा, अ को यदि गुण करने लगे तो क्या होगा, अ के स्थान में अ ही तो होगा, तो वहां भी एक परिभाषा जुड़ती है साथ में, गुण के दोनों सूत्रों में एक परिभाषा एक शब्द साथ में जुड़ेगा, वहां अंत जुड़ जाएगा एगंतस्य, यहाँ होगा लघुपधस्य एक, यहाँ लघुपद बनेगा विशेषण, एक नहीं बनेगा, इसलिए अंत नहीं जोड़ सकते यहाँ, ये निविधि स्वतंत्रस्य से, ठीक है। तो यज अतुस, अतुस को कित करने के कारण से, यहां गुण वाली बात नहीं है कोई, यहां कित करने का प्रयोजन संप्रसारण करना। तो संप्रसारण करने के सूत्र देखो कहां पर है, जहां द्वित्व का प्रकरण समाप्त होता है वहीं से संप्रसारण का प्रकरण प्रारंभ हो जाता है और ये देर तक चलता है। देखो द्वित्व का प्रकरण कहां समाप्त होता है, द्वित्व का प्रकरण कहां समाप्त होता है, सूत्र बोलो, हाँ यहां तक, उसके आगे फिर शंगह संप्रसारणम पुत्रपत्योस तत्पुरुषे, तो यहां से संप्रसारण चलता है। तो यहां सूत्र कौन सा लगाएंगे, तो वचि स्वपि, दो तो धातु ये पढ़ी है अलग से, और यजादि ये अवान्तर गण है भ्वादि गण में ही, और ये अंत में आता है भ्वादि गण के, देख लो भ्वादि गण के अंत में मिल गया, भ्वादि गण जहां समाप्त हो रहा है ना वहीं देखो 728 अंक पर यज देव पूजा संगति करण दानेशु, यहां से नहीं मिला भ्वादिगण, नहीं मिला और अंतिम पृष्ठ नहीं मिला होगा, तो फिर कहना वो भी मिल गया जी। तो 728 नहीं मिल रहा होगा, अब कह दे वो भी मिल गया, देखो तो अंतिम पृष्ठ है और फिर भी इतने पृष्ठ पलटने पड़ रहे हैं, कितने आश्चर्य की बात है। 728 तो यज देव पूजा, यहां से यजादि गण प्रारंभ हुआ जी। और देखो अंतिम धातु ये जाता टू शिव गति वृद्धि होता, अंतिम देखो क्या लिखा है, अंतिम तो वृत्त यजादिर गण समाप्त, स्पष्ट कर दिया। तो इस गण की इतने हिस्से की सब धातुएं इस सूत्र ने ले ली, वची स्वपि यजादि नाम संप्रसारणम भवती किति प्रत्यये परतः, कर दिया संप्रसारण इसने, करने थे। अब ये इस सूत्र का ये किट किया सूत्र में, इस सूत्र ने इसको कित वत बनाया, हाँ कित के समान बना दिया, तो और क्या करेगा, यही करेगा, ये तो देखो ये धातु यज और अतुस, अब इस सूत्र से जो संप्रसारण हुआ है वो किसको हुआ है, संप्रसारण किसको होता है, क्योंकि सूत्र ने इतना कह दिया कि वचि स्वपि यजादि नाम बहुवचन षष्ठी का बहुवचन आ गया, इन्हें इनको संप्रसारण होता है, तो इसमें तो तीन वर्ण है, हाँ तो वही तो लाना चाह रहा हूं मैं, समझ में तो आए सूत्र, तो यहाँ ये नहीं बताया कि किस अंग को हो, तो अलोन्त से लग जाएगा, अलोन्त से कहेगा भाई कुछ भी करो आप, वो अंतिम बल को ही होता है, तो अंतिम बल जकार है, जकार को कर लो संप्रसारण, तो इसलिए अलग से सूत्र बनाया गया एक यण संप्रसारण, क्योंकि संप्रसारण संज्ञा है ये, अब संप्रसारण संज्ञा है तो संज्ञा किसे कहते हैं, नहीं अगर हम गुरुजी जकार को भी अगर हमारे पास सूत्र नहीं है तो फिर संप्रसारण, हाँ तो प्रश्न तो वही रहेगा कि संप्रसारण है क्या चीज, तो स्पष्ट कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर संप्रसारण हम पूरा एक वर्ण शब्द ही लिखते हैं चकार के स्थान में कि या संप्रसारण और अतुस, यही तो होगा फिर, क्योंकि आदेश है वो, तो आदेश अपने पूरे स्वरूप को लेकर के आएगा, जो भी कहा जा रहा है स्वम रूपम शब्दस्य, तो संप्रसारण को खोला गया, ये संज्ञा सूत्र है एक यण संप्रसारण, इन यण के स्थान में एक करने की प्रक्रिया अथवा एक कर दिया गया है, दोनों अर्थ मैंने बताए थे उसके पीछे, उनको संप्रसारण कहते हैं, यहां संप्रसारण की प्रक्रिया होगी, अब करना है, तो इस तरह से इसमें यण को देखेंगे, यण में आने वाले वर्ण कितने हैं, एक को देखेंगे। यण षष्ठी है, तो कितने वर्ण हैं जो यण प्रत्याहार में आते हैं इसमें से, केवल यकार है, अकार और जकार यण में नहीं आते, तो यकार को एक हो गया, तो य को ई हो गया। अब य में अकार बचा है अभी, ठीक है, तो जब भी संप्रसारण करते हैं तो संप्रसारणाच्य सूत्र तुरंत आ जाता है, कहाँ है देखो, पहले पाद में छठे अध्याय के चौथे कॉलम में ऊपर कोई मिल गया, अर्थ करो इसका, अमी पूर्वा से पूर्वा और एंगी पर रूपम, तीसरे कॉलम में बीच में से नीचे वहां से रूपम जी। तो संप्रसारण पंचमी हो गई, संप्रसारणात् अच्छी आई रहा है, जहां कोई भी इसमें सप्तमी का कोई अनुवृत्ति की न मिले तो अच्छी पहुंच जाता है वहां, एक चीज से वो जाता रहता है, जहां अन्य कुछ कह दिया गया वहां नहीं पहुंचता है वो, जैसे अमी पूर्वम अमी कह दिया वहां अची नहीं पहुंचेगा, संप्रसारणाच में कुछ नहीं कहा है अची पहुंच जाएगा, तो संप्रसारणात् परे अची परतः पूर्व परयो स्थाने, पूर्व रूपम एकादेशो भवति, किसकी अनुवृत्ति अची की, इको अणची, वो तो है उदार है ना, तो खोल के बैठा है अपनी झोली जो है, कोई भी ले जाओ जिसको आवश्यकता हो, तो इज, तो ये जो अकार है ये इसी में मिल गया, पूर्व रूप दोनों के स्थान पर एक, कौन सा पूर्व वाला, नया नहीं है कोई, नया नहीं है कोई, दोनों के स्थान में जो पहला है वही, तो ये बन गया इज। अब इसको द्वित्व करेंगे अब, ठीक है, यहां तक तो कार्य पूरा हो गया जी। अब द्वित्व करेंगे, दूसरा हिस्सा इधर को आएगा, जब भी द्वित्व करते हैं दूसरा हिस्सा इधर को आता है। अब क्या करेंगे यहां अभ्यास संज्ञा करके, क्यों सुकामा जी? जी क्या करेंगे अभ्यास संज्ञा करके, अब अभ्यास संज्ञा के बाद हलादि शेष रहेगा, तो हलादि शेष कैसे लगाएं, यहां आदि में तो हल है नहीं, क्यों आदि में भूपेंद्र आदि वाला हल वही शेष रहेगा, हलादि शेष का अर्थ समझना है आपको क्या है, क्योंकि अब तक जो हमने जितनी बार लगाया है ये सूत्र वो धातुएं ऐसी थी कि जहां पहले हली ही आता था, ये समस्या अब आई सामने, तो इसलिए हमने उस सूत्र के अर्थ को भी गंभीरता से नहीं देखा फिर नहीं, और वो अर्थ आपको निकलेगा समास करके सीधा, हलादि में अगर आपने समास ढंग से कर लिया तो आपको अर्थ समझ में आ जाएगा, तो क्या समास समझा है उसमें अब तक हलादि में, हलेशु ये कौन सा रूप है, ये हलेशु रूप कौन सा है, हलेशु रूप नहीं बनेगा, अगर हलसु कहते तब भी बात ठीक थी, हलसु हलेशु तो रूप नहीं बनेगा, तो वहां प्राय करके कहीं आदि शब्द आता है तो हमारा ध्यान पहुंचता है बहुरी समास में कि हल आदिर यस्य, हल आदि में है जिसके, वह शेष रहता है, तो ये तो नहीं घटेगा यहाँ, तो यहाँ है कर्मधारय, हलच असौ आदि ही हलादि ही, वही हल है और वही आदि है, ठीक है, वही हल है और वही आदि है, समझ आ रही है बात इतनी, यानी कि हल जो है आदि में यदि है, यानी वही हल है वही आदि है, बस वही अवशिष्ट रहता है, शेषः सूत्र है ना, शेषः, शेष माने बचा हुआ रहता है, तो ये किसको रख रहा है सुरक्षित, ये किसको सुरक्षित रख रहा है, इसमें देखो ये नहीं कहा कि लोप होता है, इसमें ना लोप की अनुवृत्ति कहीं नहीं है, तो आदि वाले को सुरक्षित रखता है, आदि के हल को, आदि में जो हल है उसको सुरक्षित रखता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थापत्ति से क्या निकलेगा कि आदि में जो हल नहीं है उनको जाना पड़ेगा। ये हल आदि में है क्या, इसको जाना पड़ेगा। तो घूम करके आए थोड़ा हम, एकदम सूत्र से ऐसे अर्थ नहीं निकलेगा कि जकार का लोप कर रहा है। ये जकार का लोप नहीं कर रहा, ये क्या कह रहा है, अगर आपके पास अभ्यास में आदि में कोई हल है तो उसको बचाना है और बाकी सारे हटा देने हैं। अब क्योंकि यहां आदि में है ही नहीं हल, तो ये सूत्र कह रहा है कोई बात नहीं है, आप अन्य हलों को नहीं बचा सकते। अन्य हलों को अगर आदि में नहीं है तो आप नहीं बचा पाएंगे उसको, क्योंकि जकार आदि में नहीं है। तो इसलिए अर्थ होता है सूत्र का कि आदिर हल शिष्यते, अनादिर हल लुप्यते। वाक्य समझ में आ गया, आदिर हल शिष्यते, अनादिर हल लुप्यते। हल च असौ आदि, वही हल हो वही आदि में हो। हाँ, हल च असौ आदि ही। नहीं गुरु जी, अगर कर्मधारी नहीं करेंगे, पुरुष भी करें तब भी जब नहीं जाएगा। तत्पुरुष यानी हल आदि ही, हल का आदि, ये तो होगा ही नहीं, समाज घटेगा ही नहीं। जो आदि है वो अगर ये भी करेंगे तब भी धारण में थोड़ी है। हाँ, तब भी नहीं होगा, तब भी नहीं होगा। तो ये कर्मधारय ही करना पड़ेगा, कर्मधारय करने से नहीं छुड़ेगा ना, क्योंकि हलों में आदि करोगे तो फिर जकार ही ये रहेगा, ये और यही शेष रहेगा फिर। तो हलों में आदि हल यदि बोलेंगे हम तो एक हल है तब भी हलों में आदि कह सकते हैं, बहुत सारे हल है तब भी हलों में आदि। इन जितने भी हल है उनमें जो पहला वाला हल है वो पहला धातु के प्रारंभ में, अभ्यास के प्रारंभ में, ये अर्थ नहीं। हलों में जो पहला हल है वो बचेगा तो जकार बच जाएगा फिर। तो कर्मधारय ही किया गया है सूत्र में। ना हल चासो आदिश्च, ये बनाया ना, वो हल भी और आदि भी है, वही बचेगा, वही अवशिष्ट रहेगा। यहाँ ऐसा है नहीं, यहाँ जकार हल तो है लेकिन आदि नहीं है, तो कब भाग यहां से फिर नहीं रुक सकता तू। अगर तुझे रुकना है तो आदि में होना पड़ेगा, तो गया ही है। हो गया क्लियर? तो क्या ये नाम, क्या नाम, आपकी अपेक्षा से क्या निकला होगा? किसकी अपेक्षा, आदि तो है नहीं, तभी तो जा रहा है ये। देखो कौन सा बचेगा, हलादि शेष है, लोप नहीं कर रहा है, वो बचा रहा है। किसको बचा रहा है, जो आदि में है। आदि में यदि हल है तो उसको बचाएगा वो, तो बाकी सारे हटेंगे, बिल्कुल हटेंगे, तो जकार हटेगा क्योंकि आदि में नहीं है ये। जो बाकी रह जाएगा अपेक्षा से वो रह जाएगा। हैं? हल के तो अपेक्षा ही नहीं, हल तो है ही नहीं इसमें। हाँ, तो नहीं है तो मत होने दो, नहीं है तो मत होने दो। अरे कहीं पर कोई समूह है व्यक्तियों का कि भाई जो अष्टाध्यायी सो कंठस्थ है वो यहाँ रह जाए। अब वहां पता लगा कि इसमें से किसी को याद नहीं है तो सब भाग गए, कोई बात नहीं। जिसको पूरी अष्टाध्यायी याद है वो यहाँ शेष रह जाए, क्योंकि सुनेंगे उससे बाकी सारे हट जाएं। तो वहां किसी को याद नहीं थी, सारे ही चले गए, तो वक्ता का वाक्य तो व्यर्थ नहीं हुआ ना। कोई कहे कि आपके पास तो कोई रहा ही नहीं, फिर तो नहीं रहा तो क्या करें, किसी की याद ही नहीं थी तो कोई भी हल नहीं रहा तो कोई बात नहीं है, आदि में था ही नहीं। अब तो आ गया समझ में। इसलिए याद कर लेना पूरी, आज आपने चौथा बात नहीं सुनाया है। चलिए तो अब रह गया ई और ई, अकह सवर्ण दीर्घ। तो ईज अब जोड़ दो, ईजतो हूं, अर्थ क्या हुआ, उन दोनों ने यज्ञ किया। हमारे सामने नहीं, पीछे परोक्ष परोक्ष काल। तो ये हो गया असंयोगाल लिटकित। कुछ रह गया इसमें और? तो असंयोगांत धातु से उत्तर जितने भी अपित लिट प्रत्यय आएंगे वो सारे कित के समान हो जाएंगे। बहुत लगता है सूत्र ये, सार्व धातु कम अपित और ये दोनों सूत्र ये बहुत लगते हैं। दोनों में तुलना करें तो ये चौथा सूत्र ज्यादा लगता है उसकी अपेक्षा। अब आगे है इंधि भवति भ्यामच्य। अब इसको क्यों बनाना पड़ रहा है सूत्र को, क्योंकि काम वही कर रहा है ये भी, लेकिन वो ये संयमान वो आप समझेंगे थोड़ा अभी। तो इंधि भवति भ्याम पंचमी द्विवचनांतम च अव्यपदम, समास है इसमें द्वंद्व इंधिश्च। इसमें एक और रचना देखो, जैसे पहली बार हुआ है ऐसा ये कि इंधि धातु है मूल स्वरूप में अपने, इंधि दीप्तौ, समझ आ गया या लिख के दिखाऊं? जिसकी समझ में आ गया वो मत बोलो, जिसकी समझ में नहीं आया वो बोलो क्योंकि मैं किसके लिए लिखूंगा, जिसकी तो उसको पहले बोलना है बाकी चुप हो जा तो ये नी इंधी ये है मूल, तो ठीक है। अब इसमें अनुबंध हटा भी देंगे हम तो आदर ई टू डबा ये गया, उपदेश जनना सिख ये गया, रह गया इंध, सूत्र में क्या है इंधी, तो ये ई कहां से आ गया ये प्रश्न, ठीक है। दूसरा अगला प्रश्न भवती, यही बनता है ना, कौन से लकार में, कौन सा पुरुष वचन, तो भवती इसकी क्या प्रातिपदिक संज्ञा हो सकती है? किस सूत्र से कृदंत है ये, तदितांत है या समास है जो है वो बताओ, कृदंत है कृत अतिंग, तिंग को छोड़ के होती है कृत संज्ञा, और ये तिंगंत है भवती, तो कैसे बन जाएगा प्रातिपदिक, ये नहीं बनेगा तो भ्याम कैसे आ गया, तो इसलिए ये लट लकार का रूप नहीं है। तो पाणिनी जब सूत्रों में धातुओं का निर्देश करते हैं तो उसमें तीन प्रकार से करते हैं, एक तो करते हैं इक प्रत्यय, इक, कहीं करते हैं इण, कहीं करते हैं स्टिप, लिख लो तीन प्रत्यय इक, एक वार्तिक है इक स्टिप धातु निर्देशे, धातु निर्देशे किसकी हो, तो इक जब करते हैं वहां पर जैसे विधि भिधि छेदेह कुरच विधि भिधि, यहां देख लो रुद विद मुष ग्रही ग्रही, तो ग्रह से ग्रही हुआ, और कहीं करेंगे स्टिप, तो इक या इण करते हैं, इण करेंगे वहां जहां वृद्धि आपको दिखाई दे रही हो धातु में, वहां इण को मान लेंगे, जहां गुण का निषेध या नहीं दिखाई दे रही है वृद्धि, कोई प्राप्ति नहीं है कुछ भी, वहां इक, जैसे इंधी यहां कौन सा प्रत्यय है इक, और ये जो वार्तिक है एक स्टिप धातु निर्देश, ये तीसरे अध्याय में है, तीसरे अध्याय के सूत्रों के साथ जुड़ेगा, और तीसरे अध्याय के सूत्रों के साथ जुड़ेगा तो इसका कृत नाम भी होगा, इक का नाम और स्टिप का नाम, इन दोनों प्रत्ययों का नाम और इण का भी नाम, इण अजादिभ्य है, ये है वार्तिक, तो इन प्रत्ययों का नाम हो गया कृत। चले आगे, कृत होने से जिस धातु से भी किए जाएंगे ये वो धातुएं कहलाएंगी कृदंत, और कृदंत कहलाएंगी तो प्रातिपदिक आ जाएंगे सुपादी। तो भवती यहां हुआ भू धातु से स्टिप प्रत्यय, स्टिप स्टिप का बचेगा ती, और ये प्रत्यय है शित, प्रत्यय है ये शित, शित होने से शप आदि जो भी जिस धातु जिस गण की धातु है वो विकरण भी आएगा, तो ये भू आदि गण की है तो शप आएगा, तो गुण आदि सब करके बन गया भवती, लगेगा जैसे कि लट लकार का रूप है ये, लेकिन ये है स्टिप प्रत्यांत, और स्टिप प्रत्यय है कृत, कृत होने से कृदंत। क्या करना आपको, तीसरे अध्याय में है बस, क्या करना ये, उससे कोई महत्व नहीं है उसका है? सीधे इसको कृदंत कहते हैं तो कृत संज्ञा करो ना, मैंने कब कहा मत करो आप कृदंत बोलो, लेकिन संज्ञा तो करनी पड़ेगी, तो सूत्र बताओ ना किस सूत्र से तिप प्रत्यय की कृत संज्ञा हुई है, तिप तस्जी वाली तिप की, बोलो जल्दी से। तो अब तो नहीं कहोगे, आपको सीधे ऐसे कह दो, जब कृदंत ही नहीं है तो कैसे कह देंगे, कृदंत तब होगा जब कृत प्रत्यय अंत में हो, और कृत संज्ञा करेंगे तो कृदंत तो बनेगा ही, कृत संज्ञा कैसे कर देंगे आप तिप्तस जी की, इसमें दो ही तो रेगुलर ही, और एक एक और स्टिप और इण, इण कैसे आया, लिख देना पूरी बात, भारती को बात लिख दो, एक स्टिप को इण का इण अजादिभ्य ऐसे करके है, उसमें जैसे कहीं निर्देश आया आपको आजी आज धातु से करेंगे तो आजी ऐसे करके बनते हैं, और एक स्टेपउ तो एक ही वार्तिक है ये, एक स्टेपउ धातु निर्देश है, इन तो कहीं कहीं मिलेगा, तो भाई इसी को रखो अभी, इन जब आएगा तब तो देखेंगे कहीं पर, इसमें आपका एक भी आ गया और स्टेप भी आ गया, दोनों प्रत्यय आ गए, इसलिए अब जब समास करेंगे तो समास करते समय भी हम सुप को लाते हैं, तो इंधी के आगे अब क्योंकि कृदंत हो गया ये प्रातिपदिक हो गया तो सुप्रत्यय ला सकते हैं कि नहीं, तो इंधिश्च भवती कृदंत हो गया प्रातिपदिक हो गया तो सुप्रत्यय लाएंगे भवतिश्च, नहीं तो आपको लगेगा ये भवती के आगे विसर्ग कहां से, ये भवती सु कहां से आ गया, कि इंधिश्च भवतिश्च ये क्या कि पठतिश्च खादतिश्च ददाति दधात्योर विभाषा वहां ओस आ गया, ददाति दधाति का रूप चला दिया दधात्यो हो, क्यों स्टिप, तो इंधिश्च भवतिश्च इति इति, अब दो हैं तो हरि के समान रूप चला, इंधि भवती ताभ्याम, इंधि भवतीभ्याम हो गया, तो सूत्र क्या कह रहा है कि इंधि भवती इत्येताभ्याम परह लिट प्रत्यय किद्वत भवती, लिट ऊपर से आ ही रहा है और कित की अनुवृत्ति भी आ रही है, और इस सूत्र से कितवत करने का प्रयोजन, ये वेद के उदाहरण आते हैं इसमें, तो इसमें दिया है इंद धातु का रूप है ईधे, आत्मनेपद में आती है ये इंधि दीप्तौ, वेद में आपने पद का प्रयोग दिया है ये ईधे, और इसी से बनता है ईंधन शब्द, बहुत प्रयोग होता है इसका वेद मंत्रों में, आप देखेंगे इंद धातु का अयंत इध्म आत्मा इध्म, ईंधन अर्थ में ये निकलता है अयंत इध्म आत्मा, ये जो इध्म है ये जो ईंधन है ये तेरा स्वरूप है, किसका, अग्नि का, अग्नि को बढ़ाते हैं ना तभी तो मंत्र बोलते हैं, ये तेरा ईंधन है, जात वेद हे जात वेद हे अग्नि तेन इध्यस्व, फिर आगे इसी का रूप इंध का वर्धस्व, इससे जो है प्रदीप्त हो जा बढ़ जा, चेद वर्धय और हमको भी बड़ा, तो मंत्र में तो बाद में व्याख्या करेंगे, चलिए आगे। तो इस तरह से इंद धातु का रूप बना, धातु इंद और आगे लिट लकार आत्मनिपद में त प्रत्यय, लिटस तझ्योरे शिरीच, त के स्थान पर एश, लिटस तझ्योरे शिरीच, त के स्थान पर एश आदेश हो जाता है। ये पहली बार लगा है, ध्यान रखना इसका, चौथे पाद में है ये। लिटस त झयो हो, लिट लकार के त और झ के स्थान में एश इरेच दो आदेश हैं, तो एश त के स्थान पर एश, झ के स्थान पर इरेच, तो यहां पर हो गया एश। अब एश को शित क्यों किया इन्होंने पाणिनि ने? अगर ए कह देते तो क्या हानि थी, क्योंकि शत अनुबंध है, वो तो हट ही जाना है। कहाँ पहुंच रहे हो आप, तपर सत्काल से पहुंच गए। अगर ए कहते तो अलोन्त्यस्य से ता में जो अ है इसके स्थान पर होता, आ गया समझ में। शित कह दिया है तो अनेकाल शित, अब दोनों वर्णों के स्थान में होगा, तकार का तकार के स्थान में भी, अकार के स्थान में भी। नहीं आया समझ में? पूरे के स्थान में कहना है, क्यों? अनेकाल शित, अनेकाल शित सर्वस्य, तो पूरे त के स्थान पर ए, और नहीं तो अलोन्ते से लगता। इंद ए। अब यहां इस सूत्र ने क्या किया, ए को कित कर दिया, तो पूर्व सूत्र से क्यों प्राप्त नहीं था वो, क्योंकि संयोगांत। अब आ गया समझे, संयोगांत है नहीं है, इंध नकार और धकार, तो कैसे लग जाएगा पहला सूत्र, इसलिए इंध को यहां पढ़ना पड़ा है, ये संयोगांत हो गई। तो इसको कित करने से लाभ क्या होगा, लाभ ये होगा कि कित प्रत्यय जब परे होता है तो ये नकार का है, तो सूत्र निकालिए आठवें छठे अध्याय के चौथे पाद में, आने देता हम हल उपधाया किंगति। ये आज पहली बार लग रहा है सूत्र क्या? हाँ, तो समझ लो इसको ढंग से। आने देता हम, अंगस के अधिकार में है ये, अनिदिताम जो इदित नहीं है, कैसे अंग लेने, जो इदित नहीं है, जिनमें ह्रस्व एकार की संज्ञा नहीं हुई है, अनिदित न इदित अनिदित तेषाम अनिदिताम, क्या ये धातु ये अंग इदित है, जल्दी देखो इधर, क्या ये इदित है, ईदित है, ये इदित नहीं है, बस सीधी सी बात है, यानी कि अनिदित है, अनिदिताम हलह, हलंत भी है, हलंत भी है, उपधाया, अब उसकी उपधा देखेंगे तो अंतिम अल से पहला वर्ण उपधा, ऊपर से लोप आ रहा है, देखो कहीं से ऊपर से लोप आ रहा है, उपधा का लोप हो जाता है, कब, किंग इति कित ngit प्रत्यय परे रहते, आ गया समझ में जी। अनिदिताम हल उपधाया किंग इति, 24 संख्या पर है ये, छठे अध्याय के चौथे पाद में, तो स्नान नलोप से किसका, किसकी वृत्ति आ रही है, लोप की नहीं आ रही है, नलोप की आ रही है, नलोप, फिर दोबारा अर्थ करो सूत्र का, अनिदित जो अंग हैं, उनके हल, यानी हलंत अनिदित अंग, उनके उपधा नकार का, केवल उपधा का नहीं, उपधा नहीं होता, क्या कहा, क्या कहा अभी, नलोप का अर्थ है नकार का लोप, नहीं लोप कर दिया अर्थ, नहीं होता, नस्य लोप है नलोप है, तो इससे लोप हो गया, अब क्या बचा? इद। इद। अब तो आप बना लोगे? इद ही बन गया। अभी दुत्त नहीं करना है, लिट लगा नहीं है ये, लिट धातु और अनभ्यासस्य इद इद फिर हलादि ही शेष, वही नियम लगेगा, आदि में नहीं है तो जाना पड़ेगा, तो गया। ई इध अकह सवर्ण दीर्घ ईध ए ईधे, सम उपसर्ग लगा देंगे समीधे, समीधा, हाँ इसी से बनेगा, बहुत प्रयोग होता है इसका इंद्र धातु का। समित समित पाणी, समित पाणी है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। और आगे है बभूव, यानी कि भू धातु भी है इसमें, इंदी भौतिभ्याम च में, तो भू में क्या आवश्यकता पड़ेगी इसकी, तो यहाँ भू धातु से भी, और लिट लकार क्योंकि परस्मी पद में आएगा, यहाँ परस्मी पद की धातु है ये, तो लिट के स्थान पर तिप आया और तिप के स्थान पर आ गया अणल, तो भू और अ, अणल का अ बचेगा, और अणल के णित होने से अचोणिति से वृद्धि प्राप्त हो रही है कि नहीं। और पूर्व सूत्र क्या कित कर पाएगा इसको यहाँ? असंयोग अंत नहीं है ये भू, संयोग है क्या अंत में इसके, हाँ तो कर पाएगा या नहीं, नहीं। है? अपित लिट नहीं कर पाएगा, ये पित है अनल, टिप के स्थान में हुआ है, इसीलिए उदाहरण बभू दिया है, बभू अतु नहीं दिया है, बभुवतु नहीं दिया क्योंकि वो तो पिछले सूत्र से हो जाएगा, टिप का दिया है उदाहरण, तो इसलिए इस सूत्र को, इस सूत्र में भू धातु को अलग से पढ़ना पड़ा है। तो गुण वृद्धि जो प्राप्त हो रही है अचोणिति से, इंदी भवते भ्याम जैसे कितवत हो गया ये अनल प्रत्यय, और किंग जैसे रोक दिया गया, वृद्धि को रोक दिया गया। अब अगला कार्य, भुवो वुग लुंग लिटो हो, ये भी उसी छठे अध्याय के चौथे पाद में है, अंगस्य के अधिकार में 88 संख्या पर, तो भुवः अंगस्य वुक आगमो भवति लुंग लिटो हो, लुंगी लिटी च परतः, दो लकार लेता है एक साथ ही, लुंग लकार परे हो या लिट लकार परे हो, दोनों ही अवस्थाओं में इसको वुक आगम हो जाता है, और वुक है कित, कित होने से आद्यंतो टकितो, भू के अंत में आएगा, तो क्या बन गया, भूव, वुक का वकार बचेगा, भूव अतुस, वो अनल, भूव अनल का अ, अब द्वित्व कर लो, भूव भूव अ, हलादि शेष भू भूव अ, फिर एक सूत्र और बैठा है जो अभ्यास में भू धातु के लिए ही बनाया गया है, भवतेरह, भवते अह, अभ्यास के अधिकार में नीचे की तरफ है, तो भवतेरह भवते अह, यानी भू अभ्यास, अभ्यास में जो भू है उसके स्थान पर अकार आदेश, तो ऊ के स्थान पर अकार हो जाएगा, तो भ भू अ, उसके बाद फिर अंतिम पृष्ठ का सूत्र, अभ्यासे चर च, झल के स्थान पर जश, ब भूव, ठीक है, पहले तो और इसमें ह्रस्व भी लगा सकते हैं, जैसे ह्रस्व लगाएंगे तो पहले भू को ह्रस्व कर लेंगे और फिर भवते रह, ठीक है ना, क्योंकि समस्या उसमें ये आ सकती है कि यदि हमने ह्रस्व से ह्रस्व नहीं किया पहले और इसको दीर्घ ही रखें भू को, तो भवते रह जब आकार करेगा तो दीर्घ उकार को ही तो आकार करेगा, ये तो दीर्घ उकार को आकार करेगा और आकार तपर है नहीं वहां, तो कौन सा आ आएगा, दीर्घ आएगा, फिर आप लगाओगे ह्रस्व, आवश्यकता उसी की पड़ेगी, तो इसलिए पहले ही ह्रस्व कर लेते हैं और भवतेरह से आकार कर देते हैं, ब भू, तो इस सूत्र में इंद धातु को क्यों पढ़ा गया? संयोगांत होने से। भू धातु को क्यों पढ़ा गया? पित लिट को कित करने के लिए। हो गया प्रयोजन, इसलिए ये सूत्र बनाया गया है। और आगे तो फिर लिट का प्रकरण है ही नहीं, ये दो सूत्र में ही है लिट। ये अब तो प्रकरण दूसरा आ जाएगा, ये कितवत का प्रकरण तो है लेकिन दूसरा आ जाएगा। तात्पर्य अब ऐसे प्रत्यय को ये कित करेंगे जो पहले से ही कित है। तो इसको ही रोकते हैं अभी। प्रणोधनी ओ ओ